A világháló egyik legnagyobb előnye, hogy elvileg mindent nagyon pontosan lehet mérni. Ennek az az oka, hogy ebben a virtuális életérben minden az elsőtől az utolsó bájtig adatformában áramlik. Egy elektronikus csevegés, egy levél, egy letöltött fotó, vagy éppen egy MP3-as zene is. Jó ez vagy rossz? Valaki fél, hogy nem csak mérnek, hanem megfigyelnek. Valaki pedig örül, hogy pontosan lehet tudni, mondjuk egy vállalkozás honlapjának látogatottságát. Vagy például azt, hogy hányan töltötték le azt a dalt a hálózatról. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A magyar könnyűzene legnagyobb internetes gyűjtőhelyévé szeretne válni az intersong.hu. A zene az kell, mert körülöl, és nem veszünk majd el. Hogyan működik a nagysebességű kép- és hangátvitel az interneten, és mire használható mindez? Ezután arról lesz, hogy miképpen lehet hitelesen mérni egy-egy honlap látogatottságát. Témáinkkal kapcsolatban ma is lehet üzenni a Csüti csatin, mindjárt mondjuk a címet. PC tipp a jó hangzásért, a házi mozit is megközelíthetjük a térhatású rendszerekkel. Inkább zárjuk a fejünket egy hangdobozba, ehhez viszont jó minőségű fejhallgató kell, és ezek nem kerülnek igazán kevés pénzbe. A végén szokás szerint Dragoni hírsziporka, itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Éppen egy héttel ezelőtt indult el a műsorunk beszélgető csatornája, a Csüti Csati, és az interneten keresztül lehet velünk beszélgetni, illetve a műsorunk vendégeivel. Vitéz Norbert az, aki nekünk ebben segít, ő itt a stúdióban a számítógépet kezeli. Norbi, hogy is lehet velünk kapcsolatba lépni? Egész pontosan? Be kell írni a chat.gyalogló.hu címet és a Csüti Csati csatornán. Kell belépni, hogyha már beregisztrálta valaki a saját nevét. Ez egyébként minden esetben kell, hogy a saját neve legyen valakinek, vagy lehet mondjuk modemidők rajongó néven is bejelentkezni. Tetszőleges néven, amit kitalál. Tehát akkor chat.gyalogló.hu. A honlapunkat egyébként a Hungary Network gondozza, a címünk továbbra is net.hu/modemidok. Intersong.hu, ezt a webhelyet néhány nappal ezelőtt mutatták be, mégis jó néhány információt találhatunk ezen a magyar internetes könnyűzenei gyűjtőhelyen. Néhány nappal ezelőtt azon gondolkodtam, hogy vajon a világon hány könnyűzenei előadó, popzenész, rockzenész létezhet, és nyilván ennél sokkal-sokkal kevesebb lehet Magyarországon, de még így is sokan lehetnek, akik zenélnek. A stúdió vendége Rosta László az intersong.hu-tól. Jó estét kívánok! Ti tudjátok a választ? Hogy Magyarországon pontosan hány lehet? Hát szerintem több mint 500. Körülbelül. Őket célozzátok be, és ők nekik szolgáltattok információt az interneten, vagy kinek? Én úgy gondolom, hogy őnekik is, aztán azon kívül a szolgáltatóknak is, akik valamilyen módon a könnyűzenével kapcsolatban vannak, de elsősorban természetesen a zenerajongóknak, a könnyű zene kedvelőinek, akik itt sokféle érdekességet, átfogóan információkat megtudnak a könnyű zenei életből, a sztárokról, de akár a fiatal feltörekvő tehetségekről is. Szerintem az internetezők többsége arra kíváncsi, hogy egy ilyen könnyű zenei honlapon milyen zenéket találhatunk meg igazából, tehát pontosan zenét lehet-e letölteni. MP3-as zenét, ugye ez most a nagy divat, találunk-e ezen a honlapon? Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy az Intersong nem akar egy MP3-as szájt lenni. Tehát ez egy átfogó könnyűzenei portál, amelyik informál, szórakoztat, és nem arra van kihegyezve, hogy MP3-akat lehessen letölteni. Azokból nagyon sok oldal van. Szerintem az MP3-as letöltéseket legálisan az Intersong is felvállalja, ha hozzánk fordulnak azok a lemezkiadók vagy előadók, akik úgy gondolják, hogy akár Ala David Bowie vagy Alanis Morissette, ő így szeretné digitális formájában eladni a zenéjét. Vagyis akkor nem arról van szó, hogy ti zsigerből utáljátok az ilyen semmiféleképpen a technológiai fejlődés iránya az nem az Intersongtól függ, és azt hiszem nem a lemezkiadóktól sem. Viszont figyelembe kell venni a jogtiszta dolgokat, és úgy gondolom, hogy az Intersong mindenféleképpen a legális zenehallgatást szeretné elősegíteni. ezen belül természetesen az MP3-nak is megvan a létjogosultsága, hiszen a Magnó kazetta sem hibás azért, ha kalózkodásra használják és ezrével másolják. Én egy furcsa kérdést fogok most föltenni, nagyon örüljünk ennek a websájtnak, és hurrá, hogy van, de nincs itt most velünk a stúdióban Bódi Zoltán nyelvész kollégánk. Honnan jött az Interszong? Nekem ilyen nagyon 70-es, 80-as évekbeli intervíziós hangzása van. Az első dolog, ami megütötte a fülemet, hogy ha már Inter, és csak magyarokról szól, akkor miért szong? Miért nem mondjuk Inter dal? Vagy, mert én megértem, hogy az internet az egyik fele. Hát azért ezt magad sem gondolt komolyan. Az miért Interszong jobban hangzik? Hát, nem is tudom. Hát talán jobban, mint az Inter dal. Szóval miért pont ez a név? Nagyon sok néven gondolkoztunk, valóban olyan nevet szerettünk volna adni, amelyik az internetet és a könnyű zenét is magába foglalja. Na most a song az egy általánosan elfogadott a dalra, tehát szerintem aki nem tud angolul, az is tudja, hogy mi az, hogy song. Ez egy interdal, gondolkoztunk Intermaxon is, és egyéb más neveken. Még érdekességként elárulom, hogy az ahol a dal, ilyenen is gondolkoztunk, hogy ugye, mint ahol a hal is jól érzi magát, ahol a dal, és akkor lehetett volna a webidal például, meg webérték, meg egyéb dolog, meg a webírka, ugye, a webfél, szóval nem ragozom tovább, tehát sokféle lehetőség úgy felmerült bennünk, magyarosítani is gondoltuk volna, de ez talán úgy jellemzi, hogy ez egy átfogó, könnyű zenei portál és oldal, amelyik azért a külföldi híreket, érdekességeket is magába foglalja. Elkezdtem vadászni az interneten, persze, amikor információt kaptam arról, hogy létezik az oldal. Tapasztaltam, az volt laikus felhasználóként, hogy eszméletlen nehezen jön le az oldal, mert hihetetlenül bonyolult már az első is, és minden további. A másik, hogy rákerestem Hofi Gézára, és azt hiszem, ez már nem egészen internet kérdés ugyan, de valahol mégiscsak az Interszong kérdése lehet, hogy mit minősítünk könnyű zenének. Tehát mondjuk, szerinted Hofi Géza az? Én úgy vélem, hogy többek közt az, és hát ugye elég nagyon tága műfai meghatározás, jazztől kezdve szereg minden, ami csak létezik, megtalálható a szájton. Gondoltam, hát, ha mondjuk Hofi mondjuk a legjobb jazzénekesek között, vagy idézélvetéve jazzénekesek között, de ott lesz. Nem volt ott. Lehet, hogy pont akkor lazítottunk, ugye, hogy a Hofi mondja, hogy lazítani. Tehát nyilván a kezdeti stádiumban. Nincs mindenki rajta. Ma kaptunk egy e-mailt egyik énekesnőtől, nem a név a lényeg, aki hiányolja, hogy hát miért nem található ő meg a szájtunkon. Visszaválaszoltunk udvarias e-mailben, hogy természetesen szeretettel feltesszük az adatait, kérjük küldjön biográfiát, diszkográfiát, fotót, és akkor rajta lesz. Tehát több mint 200-an rajta vannak, az 500-tól még egy kicsit odébb vagyunk. Én délután belenéztem, és sikerült letölteni az Interszong főlapját, és pont a hírek élén találtam egy hírt a Rossz fiúk című filmről, és itt a vonalban velünk van valaki, akinek igencsak nagy köze van a filmhez. Jó estét kívánok! Jó estét, hello! Mégpedig Piero az a vonalban. Mi közöd is van neked a Rossz fiúkhoz, Piero? Képes voltam oda csinálni nekik zenét. Te alkottad meg a zenét, és ha jól tudom, te is bekukkantottál az Interszongba. Egy fél órával ezelőtt megnéztem én, és nem hallottam még róla. És neked tetszett az, ami például a Rossz fiúkról ott megjelent? Igen, de hát elfogult vagyok, mert rólam pontosan és a Carterről, vagy hogy mondjam, így együtt a produkcióról csupa jót ír a cikkíró a filmről sokkal kevésbé, de hát azért mégiscsak ugyebár nekem a saját részemhez húz a szívem. Azért ennek örülsz, hogy jót írtak róla? Persze, persze, meg tulajdonképpen még egyszer mondom, nekem ez igazándiból a fontos, a film alkotói meg voltak elégedve velem. Remélem, hogy egy következő produkció is dolgozunk, hogy dolgozom majd. Ezért nagyon fontos az, hogyha vannak zenerajongók, és azok észreveszik azt, hogy itt zene is van a filmben, és ráadásul azt külön le tudják választani, és még jó kritikával is illetik, hát akkor ettől én boldog vagyok. Nem volt még sok időd arra, hogy átnézd a honlapot, de biztosan láttad, hogy milyen szolgáltatások vannak. Szerinted egy könnyű zenei honlapnak ez megfelelő, amit ott találhatunk? Nekem nagyon szimpatikus, és nagyon örülök, hogy az előttem szólósan, és elfelejtem a Rosta László. Igen, a László azt mesélte, hogy ők nagyon szeretnék ezt az egész dolgot nagyon legálisan tartani, és ez nekem nagyon szimpatikus, legalább olyan szimpatikus, mint maga az oldal. Egyrészt egy teljesen profi portál site, nem több és nem is kevesebb, és hát az, hogy valóban frissnek tűnik, valóban legálisnak tűnik, ez olyan kellemes érzéssel tölt el. Rosna Lászlóhoz van még egy kérdésem, és pedig az, hogy szükségképpen egy ilyen oldal áttekintés, de egyszer, mint az első kritikai fórum is lehet. Na most fölmerje vállalni majd az Interszong azt, hogy kijelentse valamiről, hogy hát nem a legjobb. Tehát hát, csak pozitív információk kerülhetnek ki erre az oldalra, vagy adott esetben lehet olyan hatása, mint Torontóban a helyi klasszikus rádiónak, ahol képes művészeket megbuktatni az adott szerkesztőségnek, egyszerűen olyan ízlése van, olyan értékítélete van, ami irányadó a közönségének. Igen, tehát az a kérdés, hogy ez most egy hiteles oldal, vagy inkább reklám, népszerűsítő reklám oldal? Én úgy gondolom, hogy ez egy induló oldal. És mint egy induló oldal, szeretne egy jó oldal lenni, amelyik tájékoztat, szórakoztat és informál. Nagyon diplomatikus. Természetesen semmiképpen nem áll a szándékunkban, hogy bárkit megbuktassunk, és bárkinek a zenéjéről, még ha netán magánvéleményünk is az lenne, netalántán, hogy hát ez bizony aztán tényleg nem az a színvonal, ha arra vannak érdeklődők, van, aki azt szereti, van, aki kedveli. Pont azt a nagy előnyét látom én az internetnek, hogy sok lehetőséget ad. Tehát aki itt nálunk böngészik műfajok szerint, nagyon sok műfajba belenézhet, és hogyan jönne az Interszong, vagy szerintem bárki a mai világban, amikor naponta 1000 lemez jelenik meg, vagy nem tudom mennyi a világon, hogy azt mondja, hogy most ez a stílus, vagy ez az irányzat jó, ez korrekt, az nem. Szóval... És egy mellékoldalban egy kritikai oldal? Hogy a mi részünkről, tehát lemez... Igen. Én úgy gondolom, hogy ilyenfajta lemezkritikát nem feltétlen kell. Azt, aki meghallgatja, én felteszem a zenét Real Audio-ba, és aki meghallgatja, és tetszik neki, az megveszi utána a CD-t, és az ő dolga. Piero, itt vagy még? Hogyne. Te ilyenkor, most már tényleg csak elbúcsúzni szeretnék tőled, mert aztán megyünk tovább a műsorban, ilyenkor internetezel, ugye? Igen. Előfordul, hogy te zenei információkat is keresel az interneten? Hogyne. Gyakorlatilag mostában nem céltanul szörfölök most már jó ideje, hanem egy elég komoly bookmark gyűjteményem van, és annak alapján újra és újra felkeresek olyan oldalakat, ahol frissülhetnek az információk. Hát egyrészt például zenével kapcsolatban. Piero, itt jött egy kérdés a Csüti Csatin, azt kérdezik tőled, hogy kérdezd meg, mi a kedvenc oldala a neten. Elárulod? A kedvenc oldalam, amit minden nap megnézek, az Adventure Gamer. Na tessék. .com. Vagyis a kalandjátékok oldala. Igen, igen. És zenei oldalak között van? Zenei oldalak közül gyorsan megmondanám a címét. Van egy olyan, hát nem jut eszembe, van egy olyan oldal, ahol kifejezetten az előre jelzik a kis és nagy lemezek megjelenését, de néha több hónappal előre, és most ezt Istennek sem tudom megmondani a címét, majd legfeljebb majd megmondom, és az illetőnek vissza tudod küldeni. Köszönjük szépen, és további jó internetezést. Nektek meg minden jót. Sziasztok. Szia. Az internet most már szinte mindenki ismeri ezt a fogalmat, és sok mindenki fejében összekapcsolódott már a világháló a telefonnal, hiszen az otthoni internetezés általában telefonon keresztül zajlik. A telefonon keresztül viszont még nem olyan nagyon gyors az internet használata, főleg nem mondjuk zenehallgatásra, vagy nehogy Isten élő videóbejátszások megtekintésére, de azért léteznek már olyan technikák, amivel sokkal nagyobb sebességeket is lehet elérni, ez azért még nincsen itt. Viszont léteznek olyan technikák, amivel nagy sebességű kép és hang átvitelt lehet megvalósítani. A stúdiónk vendége Papp István, a Cisco munkatársa. Miről is van szó itt voltak éppen? Gyakorlatilag a nagy sebességű kép és hang adat átvitelről van szó. Arról van szó, hogy a Cisco az kifejlesztett egy olyan új hálózati infrastruktúrát, ami lehetővé teszi azt, hogy a hangot, a képet és az adatot azt egységes információként, egységes csomagként kezeljük, és egy hálózaton továbbítsuk azt. Ez a hálózat, amiről beszélsz, ez a jövő internete? Voltak éppen? Hát ez gyakorlatilag a jelen internete. Ez ma már egy abszolút közeli technológia. Ez elérhető. Magyarországon is nagyon sok nagy vállalat használja. Úgyhogy én semmiképpen nem nevezném ezt a jövő internetének. Na de hát a nagyvállalatok. És mikor lesz ez, amikor én otthon használhatok ilyen nagysebességű hálózatot? Hát amikortól szükségünk lesz rá, amikor olyan websájtok lesznek nagy számban, mint ami erről az imént hallottunk, ahol már nem csak viszonylag egyszerű adatinformációt tudunk letölteni, hanem például zenei számokat. Én azt gondolom, hogy eljött az az idő, amikor már Magyarországon is nagyon tartalmas és igen szép számban látogatott websájtok vannak. Következésképpen az otthoni egyéni felhasználóknak is szüksége lehet ilyen hálózati eszközökre. Hogyan oldható meg a réges-régi internetes probléma, ahol ugye ilyen csomagokban utaznak az adatok, hogy ne legyen fennakadás, hiszen pont arról van szó, hogy nagysebességű, fennakadás nélküli hálózat, mi a technika emögött? Szóval egyszerre egy byte kép, egy byte hang, vagy ez hogy néz ki körülbelül? Igen, ez a Cisco az ugye sokáig egy infrastruktúra szállító cégként volt közismert. Ma már olyan alkalmazásokat is fejlesztünk és árusítunk, ami lehetővé teszi az úgynevezett quality of service. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen én előre meghatározott paraméterek szerint tudom szabályozni azt, hogy a hálózaton milyen információt engedek át elsőként. Ez gyakorlatilag képzeljünk el egy forgalmi dugót, ahol jön egy mentőautó egy súlyos beteggel, nyilván az összes autó félreáll és előre engedi, mert ennek van nagy fontossága. Ugyanezt meg tudom tenni egy hálózaton is. Tehát, és mi a fontosabb a hálózaton? Ezt mindenki eldöntheti saját maga. Mert hogyha a Cisco-ból indulok ki, és abból, hogy mi hogy használjuk az internetet, akkor egészen bizonyos, hogy azok az alkalmazások, azok a kritikus alkalmazások élveznek elsőbséget, amik az üzletmenet zökkenőmentességét biztosítják. És biztos vagyok benne, hogy a prioritási listán hátra kerülne a különböző szórakoztató honlapok használata és kezelése. Magyarán ez azt jelenti, hogy egy vállalatnál például, hogyha a kollégák Real Audio-ban akarnak rádiót hallgatni, ami leterheli a hálózatot, akkor egy gombnyomással meg lehet ezt szüntetni? Hogy... Így igaz, a hálózat gazdája beállíthatja ezeket a prioritásokat, és hát bizony a rangsorban hátra teheti az ilyen Real Audio alkalmazásokat. Én csak úgy érzem, hogy ez egy kis ilyen tüneti kezelésnek tűnik. Szerintem arra vártam, hogy most valami olyan új technológiáról hallok, ami magát a hálózatot teszi valamilyen oknál fogva ténylegesen gyorsabb, és hát én úgy fogom, lehet, hogy rosszul értem, csak az, a régi macskakölyes utcánk van, csak szeretnénk autópálya benyomását kelteni. Szóval most valójában hogy néz ki? Jó, kilököm az autókat, és én vagyok a mentő, na de ebben nem igazán jutunk előbbre. Én azt gondolom, hogy a hálózati technológiák azok elég nagy és gyors ütemben fejlődnek. Tehát az ma, hogy egy hálózat gyorsabb, ez nem egy nagy dolog. Az a nagy dolog, hogyha olyan hálózati eszközöket tudok készíteni, amin egyre többféle alkalmazást vihetünk át. De ez még nem áttörés, csak lépés. Hol lesz az áttörés? Amikor azt mondjuk, hogy most már tényleg a hálózat minden eleme, beleértve az ön képetes mentőautóját is, avval a sebességgel jut oda, ahová kell. Azt gondolom, hogy itt vagyunk. Hát? Azt gondolom, hogy itt vagyunk. Ugye ma már olyan dolgokról beszélünk, mint internetes telefónia, vagy IP telefónia, vagy Unified Messaging, ami lehetővé teszi, hogy egy felületen keresztül fogadjam az összes üzenetemet, a hangüzeneteket, a faxokat és az e-maileket. És itt nem lehet lassú rendszerekben gondolkodni, mert ez egy vállalat hatékonyságát komolyan hátravetheti. Mi most például az üzeneteket a számítógépen fogadjuk itt a stúdióban. Norbit, a beszélgetése kapcsolatban volt valami hozzászólás? Egyébként mennyien vannak most bent a Csüti csatén, mert jól hosszú listát látok. Igen, most 34-en vannak éppen. Azt kérdezik, hogy milyen zene lesz, és hogy lesz-e zene. De ez még az előző témákkal kapcsolatban, ugye? Úgy általában igen kérdezték, hogy lesz-e zene, mert hallgatnának valamit. Ja, itt a műsorban? Igen, a műsorban. Hát ebben a műsorban nem sok zene szokott lenni a saját szignálunkon kívül, mert ez egy beszélgetős műsor. Legfeljebb a zenéről beszélgetünk, illetve hallgatjuk a saját szignálunkat. De technikus kollégák segítségével azért semmi sem lehetetlen, tehát a kérést is tudjuk teljesíteni, mégpedig zenét fogunk hallgatni nem soká, de előtte beszélgessünk arról, hogy miután itt volt már egy tartalomszolgáltatásról szó, egy technikai megoldás, illetve nagysebességű hálózatról, azt hiszem az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi az igazán népszerű az interneten, és erre vannak mindenféle módok, hogy megtudjuk, hogy választ kapjunk erre. Azt hiszem, ebből a szempontból talán a legelsők a listán azok a magazinok, amelyek napi vagy akár óránkénti frissítésben híreket adnak, de ez csak egy sejtés. A vendégünk Novák Péter, az Origo munkatársa. Jól sejtem? Az Origo munkatárs, vagy az, hogy... Amit feltételeztem, igen, tehát a népszerű oldalakkal kapcsolatban. Igen, mindenféleképpen azok az oldalak, az úgynevezett portálok a legnépszerűbbek, akik nem kizárólag hírszállítással tudnak foglalkozni, tehát az még nem teszi önmagában első rangú látogatottságú a szájtot, hanem a plusz szolgáltatásokat is tud nyújtani, mint például levelezőrendszer, csetelési lehetőség, különféle interaktív szolgáltatások, tehát megéri visszatérni, megéri ott sok-sok időt eltölteni, és szörfözgetni egy-egy websájton belül. hogyan lehet mérni a látogatottságát az oldalaknak? Azt tudjuk már évek óta, hogy azok a gépek, amelyeken keresztül elérünk egy-egy honlapot, készítenek statisztikát. Ezek pontosak, jól mérhetőek, hitelesek? Minden egyes website tulajdonosa tudja mérni a saját szájtját. Ezek a mérések, hát saját mérések, tehát független, auditált, hiteles mérésként nem feltétlenül elfogadhatóak. Az mindenféleképpen fontos, hogy egy független cég, valamilyen szervezet legyen az, aki darabszámot mond különféle látogatottságról, látogatókról, úgyhogy mindenféleképpen ez úgy értelmes és úgy hasznos, hogy egy külső cég vagy szervezet. Mondjuk az eddigi hagyományos médiánál már bevált módszerek működnek, tehát mondjuk rádiónál, tévénél nézettség, hallgatottságmérés használható, illetve a nyomtatott lapoknál szintén az auditálás az, ami eredményt, tehát adatot ad arról, hogy hányan olvassák a lapot. Ezek körébe beilleszthető most már az internet is, egy internetes magazin is? Én azt gondolom, hogy külföldön már mindenféleképpen, hazánkban pedig több olyan kísérletterv van, ami azt célozza meg, hogy elfogadható auditált hiteles adatok szülessenek meg. Szerintem 2000-es év második felében már lesz több olyan szervezett cég, aki tényleg konkrét és hiteles nemzetközi szabványok által elfogadható számokat fog mondani oldalletöltésekről, látogatottságról, ilyesmiről. Úgy látszik ma este nekem jutott a szerep, hogy kötözködjek, mert megint egy kötözködős kérdést fogok föltenni. Hogyan szűrhető ki a csalás? Két olyan terület van, mindenféleképpen problematikus. Egyik a caching probléma. Igen, ezt magyarul, hogyha elmagyaráznád a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ha én lehívok egy oldalt, akkor több olyan pont is van az én képernyőm, illetve ezt a website-ot kiszolgáló szerver között, ami azt lehetővé tesz, hogy eltárolja azokat az információkat, ami egy oldal lehívásnál megtörténik. Tehát, hogyha én mondjuk bemegyek egy website kezdő oldalra, bemegyek utána a második oldalra, valamelyik kiválasztott második oldalra klikkelek, és mondjuk visszamegyek az előző oldalra, akkor van több olyan, mint cache-nek nevezett ilyen tároló egység, ahonnan töltődnek ezek le, és nem hívom meg a eredeti webszervert. Tehát azon a webszerven ez egy újabb látogatásnak nem jelentkezik. Megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, mint a kávéházban, ahol ott vannak a napilapok, és több ember is megnéz egy-egy újságot. Ugyanígy működik ez a cache rendszer is, ugye? Tehát azt a lapot többen nézik meg, vagyis nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy egy darab példányt adtak el az újságból, hiszen elolvasta akár 15 ember is. Így van. Tehát egy ilyesmi rendszer ez a cache, ez egy probléma, másik pedig az a robotoknak a problematikája, tehát például a keresők, hogy tehát vannak jó szándékú robotok, rossz szándékú robotok. Jó szándékú robotok például a keresőknek a robotjai, akik azt csinálják, hogy mindenfelé mennek a weben, információkat gyűjtenek az ő saját adatbázisukba. Ugye ez nem probléma, egy websájton naponta egyszer-kétszer jelszünk végig. Rossz szándékok azok, akik amely robotok egy-egy websájtnak a látogatottságát szeretnék megemelni. Ez természetesen elrontja, hiteltelenné teszi annak a websájtnak a látogatottságát. Ezeknek a kiszűrésére is alkalmasnak kell lenni ezeknek a bizonyos független mérő vagy auditáló szolgáltatásoknak. Itt a Modern Idők, 10:30 lesz 7 perc múlva, és a Csüti Csati résztvevőinek kérésére akkor most egy kicsit belehallgatunk az Emerson Lake & Palmer őségi klasszikus felvételébe. Akik számítógépet vásárolnak, általában már hangkártyával veszik meg a gépüket, tehát hogy tudjon valami kis hangot is előcsikarni magából ez a PC, és legtöbbször valami olcsó kis dobozt szoktak a monitor mellé pakolni. Ennek ellenére azért most már egyre többen kicsit igényesebben építik fel a számítógépüket, és a számítógépek mellett megjelent egy új kategória, a házi mozi rendszer és a sok csatornás hangosítás otthon. Ezt a kettő dolgot összekötötték, tehát nem csak két csatornás számítógépek vannak most már, hanem olyanok is, amelyek ezt a bizonyos házi mozi hangzást is tudják reprodukálni, amit a mozikban megszoktunk. Bognar Ákos a PC World főszerkesztője, te mit javasolsz? Maradjunk ennél a hagyományos kéthangszoros változatnál, vagy most már próbáljunk ebbe az irányba menni, hogy bizony négy vagy öt csatornát is megszólaltatnak már játékok? Összehasonlíthatatlan a játék hangélménye, hogyha egy rendes Dolby Surround-os készüléken hallgatjuk vissza a játék zörejeit, és hát persze nem utolsó sorban gondoljunk arra is, hogy most már egyre több gépben van DVD, amelyel ezeket a teljesítményeket kihasználó filmeket tudunk megnézni, és hát ott van akkor még a rendes zene hallgatás, az audio CD-k hallgatása. Vagyis azt mondod, hogy ha nem ilyen hangszorunk van, ha nincs ennyi hangszorunk a géphez, akkor egyszerűen nem tudjuk hallgatni a sok csatornás mozifilmet. Itt nem csak a sok csatornáról van szó, hanem a hangzásról, a térhangzásról, a surround, amit így jó magyarosan szoktunk használni. De hogy választ tudjak adni neked, mi a PC-ben csináltunk egy felmérést, hogy melyik fajta hangszórókat használják az olvasóink, és ebből az jött ki, hogy egy igen nagy mennyiségű olvasó, majdnem a fele, igen drága spéci hangrendszert használ, ami azt jelenti, hogy vagy a hifire köti rá a számítógépét, vagy pedig egy külön rendszert vásárolt erre. A olvasóinknak a másik fele persze azt mondta, hogy ő olcsóbb hangrendszert használ, de egészen elenyésző volt azoknak a száma, akik nem használnak valamilyen hangfalat a gépükhöz. És egyébként te miért használsz? Én most kezdek beleszeretni a fülhallgatókba, vagy fejhallgatókba. Ezt is teszteltünk a PC-ből januári számában. Ugyanis akármilyen rendszeren is hallgatod a zenét, óhatatlanul zavarsz vele másokat. Egyrészt nagyon hangosan jó ezeket a zenéket hallgatni, úgy jönnek át igazán azok a mély zörejek, meg hangos kis pici felhangok. Durranások és lövések. Igen, de nem csak játékra gondolok, tényleg egy igazán jó... Most már lehet kapni a különböző egészen vadonatúj mozifilmeket DVD-n. Én hatalmas élmény meghallgatni ezt egy rendes ProLogic rendszeren, és én azt mondom, hogy inkább zárjuk a fejünket egy hangdobozba, ehhez viszont jó minőségű fejhallgató kell, és ezek nem kerülnek igazán kevés pénzbe. Ráadásul én mániákusan szeretek mozogni is tévénézés közben, és így most megnéztünk nagyon sok olyan fejhallgatót, fülhallgatót, amelyek drót nélküliek. Kétfajta van, amit találtunk, ugye az egyik az infrás adatátvitelt használja, a másik a rádiófrekvenciásat, és bizony azt kell mondjam a hallgatóknak, hogy a rádiós az, amelyik igazán megéri a pénzet, bár jóval drágább, mint egy infrás átvitelű, de az infrás egy kicsit gyenge. Kedves Vitéz Norbi, mit szóltak az előbb a Csüti Csatina modem idők beszélgető csatornáján a zenéhez? Azonnal kitalálták, hogy mi volt, és azt mondták, hogy végre olyan volt, mint egy kívánság műsor. Van egy kérdés, ami Copland mit szólt hozzá? Kicsoda? A szerző. Nincs bent esetleg a csatorna. Hát nézzük végig a listát, nincs ott. Nincs ott, de azért még lehet egy kicsit beszélgetni a Csüti Csatin, még egészen 2 percen keresztül, úgyhogy átadjuk a szót Dragon Györgynek, mert jön a hírsziporkasztó. Zenei témákról és egyéb média témákról volt szó a mai műsorban. A világ legnagyobb szoftvergyártója, már kimondani sem tudom a nevét, egy olyan lejátszó szoftvert adott ki a kedvenc operációs rendszeréhez, amelyben pay per view, avagy fizetés nézés után rendszert lehet megvalósítani. Magyarán, ahányszor megnézünk egy filmet, meghallgatunk egy dalt, akkor a hitelkártyánkról ezt nagyon szigorúan azonnal levonják. Ja, mint a moziban. Kifizetjük a mozi egyet, és akkor megnézhetjük. Pontosan. A következő hírünk másolásvédett audio CD lemezekre vonatkozik. Itt ugye arról volt, hogy az internetről le lehet tölteni a dalokat, és ma már másolják is ezeket az audio CD-ket. Egy izraeli cég kifejlesztett egy furcsa kaktusz nevű védelmi eljárást. Németországban ez nagy csőddel végződött, ugyanis 100 darab lemezből, amit eladtak, általában 14-15 darabot visszavittek a boltba, mert a régebbi lemezjátszók nem tudták ezt lejátszani, ez a bomba biztos másolásvédelem, hiszen meghallgatni sem lehet a lemezeket. Hírsziporka jövő héten is lesz. Eddig tartott viszont a modem idők, legközelebb február 17-én jövünk. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételénk a PC Work CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.